گفته که پیغامبر صلوات الله علیه که هر کس به من مژده دهد که ماه سفر تمام شد بهشت را به او مژده می دهم. احمد آخر زمان را انتقال در ربیع اول آید بی جدال، چون خبر یابد درش زین وقت نقل، عاشق آن وقت گردد او به عقل. چون سفر آید شود شاد از سفر، که پس این ماه می سازم سفر. هر شبی تا روز زین شوق هدی، ای رفیق راه اعلا می زدی. گفت آن کس که مرا مژده دهد، چون سفر پای از جهان بیرون نهد، که سفر بگذشت و شد ماه ربیع، مژده ور باشم مرو را و شفیع. گفت عکاشه سفر بگذشت و رفت، گفت که جنت تو را ای شیر زفت. دیگری آمد که بگذشت آن سفر، گفت عکاشه ببرد از مژده بر. پس رجال از نقل عالم شادمان، و از بقایش شادمان این کودکان. چون که آب خوش ندید آن مرغ کور، پیش او کوثر نماید آب شور. همچنین موسی کرامت می شمرد، که نگردد صاف اقبال تو دورد. گفت احسن تو نکو گفتی، ولیک تا کنم من مشورت با یار نیک.